Sishkiel nefe is Christ trer vatiu. Laur genelig is Christ vic David vic Abraham. Dein Abraham Isaac, dein Isaac Jacob, agus dein Jacob Judas agus ir herecha. Agus dein Judas Faris agus Sara o Hamar, agus dein Faris Esron, agus dein Esron Aram, agus dein Aram Aminadab, agus dein Aminadab Nasan, agus dein Nasan Salmon, agus dein Salmon Boaz o Rachab, agus dein Boaz Obed o Rut, agus dein Obed Yeshe, agus dein Yeshe David an Rí, agus dein David an Rí Salomon on Mli Avig Urias, agus dein Salomon Roboam, agus dein Roboam Abia, agus dein Abia Asa, agus dein Asa Yosefot, agus dein Yosefot Yoram, agus dein Yoram Oshias, agus dein Oshias Yotam, agus dein Yotam Achas, agus dein Achas Ezekias, agus dein Ezekias Manasses, agus dein Manasses Amon, agus dein Amon Yoshias, agus dein Yoshias Yechonias, agus dein Herecha in Nervrid na Babylon, agus tres Dervrid na Babylon dein Yechonias Salatiel, agus dein Salatiel Sorobabel, agus dein Sorobabel Abiud, agus dein Abiud Eliakim, agus dein Eliakim Asar, agus dein Asar Saduk, agus dein Saduk Echim, agus dein Echim Eliud, agus dein Eliud Elasar, agus dein Elasar Matan, agus dein Matan Jacob, agus dein Jacob Yosef Kele vide on rugug isa dangertr Christ. Davrishin na ginilacha gleir o Abraham gdi David is kereglúni diagiad, agus o Gavid gdi dervrid na Babylone kereglúni diag, agus o Gavid na Babylone gdi Christ kereglúni diag. Agus shommar a harla ginúnt Christ. Nur a tuga gavahir mire a gwing fosta de Yosef, agus rim hacht da heligoiv, de fúrug gra gin na bríngike on sprit naev. Agus oba gwyne fíraent Yosef a fair, agus narvalish masla pibliúrte, bu vienlish i chrúig a ganas. Ach a machnav da harimeid sin fiach, da hispain engel an tírna e fenda an eisling, agus dúr chelish. A Yosef a vik gavid, nabiach ean agalart da van chéle mwide de glacka chút, mar is on sprid naev an yin a tarún parike. Agus biarashi mak, agus túrashi isa mar enimer, oir slanoashi a ghine on a bakiv. Agus da hitan meid sin galeir amach, a droga gaulín fi an rod a duart an tírna, si viel an aig nar a duartse. Fiach, begin in a bríing ig maidin, agus biarashi mak, agus túrashiad Emmanuel mar enimer, agus cílian an enimsin, díling. Agus nuri yeirig, Yosef as a chola, di inse mar a gordig engel an tírnaga, agus da glac se chuige a van chéle, agus nirchu se ehne ere, gudig a rugsi a mac, a cíad hin, agus hug se isa mar enimer.